că va urma un atac în media, ceea ce s-a și întâmplat. Inspecția judiciară s-a autosesizat după izbucnirea acestui nou scandal, iar premierul îi cere ministrului justiției aflat în Japonia să se întoarcă mai repede în țară și să lămurească situația. Ambasada Statelor Unite ne transmite ceea ce nu ne spune guvernul de la București. Subiectul justiției a fost discutat la întâlnirea dintre premier și ambasadorul Hans Klemm. Am vorbit despre OCDE, am vorbit despre viză pentru români, am vorbit despre investitorii americani în România. Și sezonul gripei se va prelungi cel mai probabil până în aprilie, atrag atenția medicii, vaccinarea este recomandată chiar și acum. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Direcția Națională Anticorupție Ploiești respinge acuzația că procurorii săi ar fi falsificat probe în unele anchete. Într-o emisiune TV, fostul parlamentar social-democrat Vlad Cosma a susținut că procurorii au cerut să planteze documente într-un dosar care îi vizează pe fostul premier Victor Ponta și pe fostul deputat Sebastian Ghiță, fugit în Serbia. Cum răspund procurorii anticorupție, aflăm de la Ioana Dumitrescu. Semnalul de luptă a puterii cu DNA a fost dat duminică seara, atunci când postul Antena 3 a difuzat o înregistrare în care fostul deputat PSD Vlad Cosma îi acuza pe procurorii Mircea Negulescu și Lucian Onea de la DNA Ploiești că ar fi încercat să inventeze probe în dosarele unor oameni politici și de afaceri, printre care Victor Ponta și Sebastian Ghiță. Acuzele au fost reluate și la România TV. Ieri, în mod excepțional, procurorul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, a ieșit la declarații și a respins toate acuzațiile fostului deputat PSD. În plus, șeful DNA Ploiești a explicat că el și alți colegi sunt supuși unor intimidări și presiuni din ce în ce mai agresive. Întâmplător sau nu, toate aceste discuții au loc pe când se apropie un nou termen de judecată la instanța supremă, în dosarul în care Vlad Cosma este judecat pentru trafic de influență. Lunea viitoare este acest termen. Șantajul este o situație care durează de aproximativ 2 luni. Există un dosar înregistrat în luna noiembrie 2017. Am fost avertizați de persoane din anturajul familiei Cosma că va urma un atac în media, ceea ce s-a și întâmplat, dar noi am urmat calea legală, nu am cedat presiunilor și nu o să cedăm niciodată. Se fac referiri la fostul nostru coleg Negulescu, în condițiile în care nu a lucrat în dosarul la care se face referire, iar discuțiile pe care el le-a făcut, dacă sunt autentice, nu sunt din perioada în care el lucra la DNA Ploiești. Procurorul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, a declarat că a cerut inspecției judiciare să verifice toate acuzațiile. Niciodată nu m-am întâlnit cu Vlad Cosma în afara instituției și nu am vorbit niciodată nici cu Vlad Cosma, nici cu Andreea Cosma, la niciun telefon, nici pe WhatsApp, nici pe un alt modalitate. Suspectați o înțelegere între Dan Voiculescu și nu suspectez nimic. În Serbia cu privire la... Nu, eu nu suspectez absolut nimic. Să mai spunem că Vlad Cosma este citat astăzi, pe 13 februarie, la DNA Ploiești, într-un dosar instrumentat de procurorii din Prahova. Potrivit ziarului Adevărul, surse apropiate fostului deputat susțin că acesta nu s-ar afla în țară. Îl ascultăm pe șeful DNA Ploiești. Aveți idee, domnul Vlad Cosma este în țară? Nu am idee, este citat într-un dosar, să vedem dacă se va prezenta sau nu. În calitate de? În calitate de martor. Aici, la DNA, da? Inspecția judiciară s-a autosesizat după izbucnirea acestui nou scandal. Premierul îi cere ministrului justiției să se întoarcă mai repede în țară. Din capitala Japoniei, unde se află într-o vizită oficială, Tudorel Toader a declarat că are finalizat raportul privind activitatea DNA, document pe care îl poate prezenta oricând. Vicepremierul Paul Stănescu spunea ieri că Laura Codruța-Chioveși ar trebui să-și dea demisia de la șefia Direcției Anticorupție. Iar președintele PSD vrea o anchetă parlamentară în sprijinul propunerii sare. Liviu Dragnea invocă acțiuni ilegale ale unor șefi de instituții, aluzie la DNA și Serviciul de Bază și Protecție. Guvernul a renunțat la colaborarea cu SPP. Despre conducerea serviciului, șeful social-democrat susține că s-ar implica în activități politice și de spionaj. Este nevoie de o anchetă parlamentară, atât în ceea ce privește activitatea SPP-ului, activitatea desfășurată în afara limitelor legale și constituționale, cât și despre relaționarea unor instituții și a unor șefi din diverse instituții care se pare că acționează într-un mod ilegal. Va fi două comisii sau singură? Dacă e una singură, e suficientă. Câte comisii se face? La următorul plen reunit o să o înființăm. În opinia președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, noile dezvăluiri sunt dovada că așa numitul stat paralel funcționează. Pentru o comisie care să ancheteze statul paralel este nevoie de un vot în Parlament, dar coaliția PSD-ALDE nu are nicio problemă de majoritate. Pe de altă parte, din opoziție, liderul PNL Ludovic Orban crede că forurile de control, precum Consiliul Superior al Magistraturii sau Inspecția Judiciară, au misiunea să lămurească lucrurile. De la USR, Dan Barna se declară încrezător în instituțiile statului și așteaptă concluziile unei anchete serioase. Între timp, Uniunea Salvație România și grupul Rezistența au început să strângă semnături de susținere a inițiativei prin care persoanele condamnate penal să nu mai poată ocupa funcții de demnitate publică. Detaliile vin de la Cristian Citre. Inițiativa de revizuire a Constituției aparține USR, partid căruia i s-au alăturat o parte dintre protestatarii împotriva modificărilor legilor justiției și a codurilor penale. Președintele USR Dan Barna a spus că demersul este necesar deoarece la un an de la Ordonanța 13, asaltul împotriva justiției continuă, iar în funcțiile importante din statul român sunt numeroase persoane condamnate pentru corupție. Pentru ca inițiativa cetățenească de modificare a legii fundamentale să poată fi depusă la Parlament, ea trebuie să strângă minimum jumătate de milion de semnături de susținere. O altă condiție importantă este să nu încalce drepturile fundamentale ale cetățenilor. Constituționalistul Ioan Stanomir a declarat la Europa FM că inițiativa are o importanță simbolică deosebită, care dovedește maturizarea viziunii civice. Este un proces dificil, o inițiativă de revizuire a Constituției, care să nu fie sprijinită de o majoritate în Parlament, are șanse mici de izbândă. Consider cu titlu personal că interzicerea pe o perioadă a candidaturii celor care au fost condamnați definitiv și revocabil este naturală într-o democrație. Pentru a fi adoptată însă de Parlament, inițiativa de revizuire a Constituției are nevoie de o majoritate calificată de 2/3 din numărul senatorilor și deputaților. În acest moment, nici măcar liberalii nu sprijină demersul USR. Noi avem proiect de lege depus. Proiectul nostru de lege propune să nu poți să ocupi nicio funcție de demnitate publică în condițiile în care ești condamnat definitiv prin decizia unei instanțe. În Parlament sunt în prezent 3 deputați condamnați definitiv la închisoare cu suspendare, printre care chiar președintele Camerei, Liviu Dragnea. De asemenea, mai mult de 10 primari în funcție au și ei condamnări definitive, în vreme ce alți 30 sunt urmăriți penal sau trimiși în judecată. Ascultați știrile Europa FM. Justiția din România a fost unul dintre subiectele discutate ieri la întâlnirea dintre ambasadorul Statelor Unite Hans Klemm și premierul Viorica Dăncilă. Informația a fost confirmată pentru Europa FM de ambasada americană la București, deși în comunicatul oficial al guvernului nu s-a pomenit nimic despre acest subiect. Prim-ministrul și-a exprimat îngrijorarea privind căderea de săptămâna trecută a indicelui Dow Jones și totodată speranța că această situație nu va continua, întrucât ar genera potențiale efecte la nivel global, scrie în comunicatul transmis de Palatul Victoria. Și premierul Viorica Dăncilă a evitat discuția despre justiție când a fost întrebată de ziariști, inclusiv despre situația lui Darius Vâlcov. Întâlnirea cu domnul ambasador a fost o întâlnire foarte bună, o întâlnire punctuală. Am vorbit despre OCDE, despre membru România să fie membru OCDE și susținerea Statelor Unite. Am vorbit despre viză pentru români. Am vorbit despre investitorii americani în România, o listă despre menținerea procentului de 2% pentru apărare, dar în același timp am pus și problema ca România să devină producător de armament pentru întreaga zonă. Ce privește justiția, a discutat cu domnul Hans Klemm? Deci, ce pot să vă spun este că nu am abandonat niciodată un membru al echipei mele care trece printr-un moment dificil. Statele Unite au transmis în repetate rânduri mesaje de susținere a statului de drept și a luptei anticorupție din România. Ultimul astfel de mesaj a venit la sfârșitul anului trecut, când Departamentul de Stat a atras atenția că modificările aduse legilor justiției ar putea submina lupta împotriva corupției și ar slăbi independența judiciară din România. În Vaslui, doi tineri din orașul Murgeni, suspectați că au înșelat mai multe firme de telefonie mobilă, au fost reținuți de polițiști. Sunt acuzați că ar fi achiziționat cu documente false telefoane și laptopuri de ultimă generație pe care apoi le vindeau altor persoane. Transmite Sorin Saizu. Polițiștii au descins la Palatul Bulibașei Romilor din orașul Murgeni, județul Vaslui. Băieții Bulibașei sunt acuzați că au înșelat toate companiile de telefonie mobilă din România. Ei au luat cu acte false 10 de telefoane de ultimă generație și laptopuri. În urma audierilor efectuate a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore a celor doi tineri în vârstă de 17 respectiv 18 ani. Este vorba despre 5 infracțiuni de înșelăciune, o infracțiune de fals material în înscrisuri oficiale și una de uz de fals. Cu ocazia perchezițiilor a fost găsită și aparatura de fals falsificat documente, care a fost ridicată. Surse judiciare au declarat pentru Europa FM că prejudiciul produs de cei doi tineri este estimat la aproximativ 30.000 de lei. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Aproape în fiecare zi gripa mai face câte o victimă. Sezonul gripei se va prelungi cel mai probabil până în aprilie și este recomandată vaccinarea chiar și acum. Cum ne mai putem proteja, ne spune Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Varianta corectă este că trebuie să ne adaptăm totdeauna la condițiile meteo din punct de vedere al protecției individuale, adică când temperaturile sunt scăzute să ne protejăm cu îmbrăcăminte corespunzătoare, să evităm expunerea prelungită la frig. Aceasta este problema, pentru că expunerea prelungită la frig, într-adevăr, poate să favorizeze apariția infecțiilor respiratorii. Mai multe spitale din țară sunt în carantină în acest moment. Decizia este luată de fiecare instituție în parte, în funcție de cazurile care sunt prezente în spital. Ascultați știrile Europa FM. În Statele Unite, în premieră, un copil afectat de sindromul Down va fi imaginea unei celebre mărci de hrană pentru copii. Lucas, cum îl cheamă pe băiat, are un aspect fizic aparte. Compania a explicat alegerea sa. Este o bună ocazie de a lupta cu discriminarea și de a informa persoanele care nu cunosc acest sindrom. Got that twinkle in his eye and his old chucky cheeks. Râde aproape tot timpul, îi place să se joace, adoră să-i facă pe ceilalți să râdă. Așa-l prezintă părinții pe Lucas Warren, în vârstă de un an, din orașul Dalton, Georgia. Suferă de trisomia 21. La naștere, copiii afectați au ochii mai depărtați, comparativ cu restul bebelușilor. Handicapul mental este prezent în toate cazurile, dar mulți pot fi instruiți, pot scrie și citi. Fetele sunt fecunde, dar băieții sterili. Este pequeñito Lucas, venció a 140. Revenind la Lucas, celebru acum în toată lumea, el a fost ales în urma unui concurs cu 140.000 de candidaturi depuse, drept imaginea companiei Gerber în 2018, o marcă de hrană și echipamente pentru bebeluși, inclusiv biberoane și jucării. Filială a Nestle, marca Gerber este cunoscută de americani de peste 9 decenii. Logo-ul companiei are la rândul său o poveste interesantă. Este desenul unui bebeluș simpatic, de fapt o fetiță veselă și bine hrănită. Respectiva fetiță are acum 92 de ani. O prietenă o desenase în 1927 și a depus desenul la concursul organizat atunci de această companie și a câștigat. L-am ascultat pe Iorguianu și mulțumim. Știrile Europa FM la final. Vremea devine mohorâtă astăzi cu precipitații, va ploua în vestul și sud-vestul țării și vor fi lapovițe și ninsori pe arii restrânse la munte. Vântul va sufla mai tare pe crestele montane și în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 0 și 10 grade. Acum dimineața în sudul țării izolat este ceață. În orări temporare astăzi în capitală, vânt slab și o maximă care se va situa în jurul valorii de 7 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Încă o dată, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Monica Niculescu a învins-o pe Maria Sharapova în runda inaugurală a turneului de la Doha. Românca venită din calificări, numărul 92 mondial, a produs o surpriză cu atât mai mare cu cât a pierdut primul set, 6-4. A revenit apoi și s-a impus cu 6-4, 6-3 și pe fondul unui joc destul de slab al rusoaicei, care a comis multe greșeli neforțate și a servit modest. Site-ul WTA scrie că Monica Niculescu a folosit slice-ul său care sfidează imaginația și a reușit lovituri incredibile în fața Sharapovei. Meciul a durat 2 ore și 40 de minute. Tot ieri, Mihaela Buzărnescu a eliminat-o în primul tur pe Lesia Țurenco 7-5, 6-4 și o va înfrunta în continuare pe a șasea favorită Elena Ostapenko. Astăzi vor debuta în Qatar Irina Begu și Sorana Cârstea. Begu o va întâlni pe Samantha Stosur, iar Cârstea pe Maria Sakkari. Simona Halep va decide după antrenamentul de astăzi dacă va participa la Doha. Ea spune că nu mai are dureri, dar glezna este în continuare umflată. Halep ar trebui să joace direct în turul al doilea cu Ekaterina Makarova. Meci cu 7 goluri în epilogul etapei a 24-a a Ligii 1. Dinamo a câștigat cu 4-3 la Chiajna. La pauză a fost 0-0, dar Nemeț a deschis scorul în debutul reprizei secunde. Salamau a făcut 2-0, iar Bumba a redus diferența. Au urmat alte 4 goluri în interval de numai 13 minute. Intrat pe parcurs, Gabi Torje a făcut 3-1 la revenirea printre albroșii. Budare a adus-o pe Concordia în joc, însă imediat Daniel Popa a refăcut diferența de 2 goluri. Andrei Marc le-a dat emoții foștilor săi cu echipieri, a făcut 3-4 în minutul 81, însă echipa lui nu a reușit să-și egaleze. Amintim, în tur, Concordia Chiajna a câștigat cu 3-2 în Ștefan cel Mare, iar aseară pentru ilfoveni au jucat 6 ex-dinamoviști. Bucșă, Batin, Bauab, Bumba, Bărboianu și Marg. Dinamo a profitat de înfrângerea suferită ieri de FC Botoșani la Iași, 0-1, gol marcat de veteranul Andrei Cristea, și a urcat pe ultimul loc de play-off cu 2 puncte avans față de cele două echipe din Moldova aflate acum la egalitate. Pentru Dinamo urmează derbiul cu FCSB duminică de la 20:45 pe Arena Națională. UBT Cluj și CSM CSU Oradea vor juca finala Cupei României la basket masculin. Aseară, în penultimul act desfășurat în sala Șep și Arena din Sfântul Gheorghe, deținătoarea trofeului, UBT Cluj, a trecut cu emoții de BCSCM Timișoara, 77-75, după ce cu 37 de secunde înainte de final era 75-74. Orădenii au trecut în penultimul act de CSM Steaua Exim Bank, 71-65, iar diferența s-a făcut tot în ultimul minut. Roșalbaștri au condus cu 65-64, dar bihorenii au reușit 7 puncte consecutive în 60 de secunde. Finala Cupei României la basket între SCM CSU Oradea și UBT Cluj se va juca diseară de la ora 19 la Sfântul Gheorghe. Ce spui, măi, George, de Monica noastră Niculescu? Tare! Am învins-o pe Maria Șarapova. Cât s-a chinuit Simona Halep să o bată pe Șarapova? Și uite, uite Monica Niculescu, zban. Prima oară când a întâlnit-o în carieră. Mă bucur pentru Monica. Mie mi-a atras atenția altceva, însă meciul echipei Dinamo București. Da. Cât a fost 4-3? Dai la fotbal. Bine, norocul lor e că au învins, au bătut de data asta. Da. Mi-aduc aminte de jocurile aia de pe vremuri, când se dădeau tot așa multe goluri sau mai multe cu Foresta, mai ții minte? Doar că atunci era puțin invers. Hai mă, că ne gonești dinamoviștii de pe frecvență. Dar nu-i gonesc, doar le-aduc aminte. Știi? E posibil să se întristeze, dar ascultând deșteptarea o să-și revină imediat. Hai. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.